Sport, Adam Malecki. Real Madryt superpucharem Europy wywalczonym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Królewscy pokonali 2-0 Atalantę Bergamo, a gole strzelali Urugwajczyk Federico Valverde i debiutant w barwach Realu, czyli Francuz Kylian Mbappé. Oba gole padły w drugiej połowie spotkania. Mbappé grał od początku do 82 minuty, a to szósty superpuchar Realu Madryt. Z polskich wieści transferowych piłkarskich z Juventusu Turyn odchodzi Wojciech Szczęsny, a z Jagiellonii Białystok za ocean do Ligi MLS do Realu Salt Lake City przechodzi Dominik Marczuk. W kolarstwie w Tour de Pologne trzeci etap i drugie zwycięstwo w tej edycji 20-letniego Belga Thibonisa. Najlepszy z Polaków był podobnie jak wczoraj Piotr Pękala, który zajął 28 miejsce. Oj, były dziś ciężary. Było ciężko, temperatura była wysoka, wszyscy kolarze to odczuwali. Wymagająca trasa, było dużo podjazdów, sporo przewyższeń jak na nasze polskie warunki i też kolarze bardzo wcześnie zaczęli się ścigać. Już na podjeździe pod Świętą Annę na wąskiej drodze zaczęły się ruchy w peletonie. Próbował Włoch Ulissi, ale najsprytniejszy był Nys. W klasyfikacji generalnej prowadzi Duńczyk Jonas Vingegaard. Panie kolarki jadą w Tour de France. Bardzo dobra jazda dzisiaj Katarzyny Niewiadomej, która stanęła na najniższym stopniu podium i jest trzecia w generalce. A w tenisie za niespełna dwie godziny na kort w Cincinnati wyjdzie Iga Świątek i nie będzie to jedyny polski akcent na twardych kortach w Ohio. Iga Świątek około godziny pierwszej nad ranem powinna rozpocząć spotkanie z pochodzącą z Rosji, a obecnie reprezentującą Francję Warwarą Graczewą. Obie tenisistki zagrały ze sobą dotychczas raz. Polka w 2023 roku lepsza okazała się w Pekinie. Graczewa jest kwalifikantką w amerykańskich zawodach. W zeszłym roku Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati, którym pula nagród przekracza 3 200 000 dolarów. Z kolei Magda Fręch stanie do pojedynku z Czeszką Marią Buzkową. Ten mecz powinien rozpocząć się po północy czasu polskiego. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W drugiej rundzie jest także Magda Linette, która pokonała Brytyjkę Katie Bolter 2-6, 6-0 i 7-5 i w kolejnym meczu zagra z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Swojego rywala zna już także Hubert Hurkacz. On zmierzy się z Japończykiem Yoshishito Nishioką. W skokach narciarskich konkurs letniego Grand Prix w Courchevel wygrał Austriak Stefan Kraft, który jest liderem cyklu. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 7 miejsce. Wiadomo już, że odwołane w sierpniu zawody w Wiśle odbędą się w połowie września. Jutro słonecznie przez cały dzień będzie tylko na wschodzie, miejscami na zachodzie, w centrum i na południu przelotny deszcz i burze. Gorąco od 26 do 31 stopni, chłodnie miejscami na wybrzeżu około 22. Zapraszamy do reklamy. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest pasmo Ludzie, czyli to pasmo na antenie radiowej Trójki, w którym rozmawiamy z frapującymi gośćmi, których historia często ma też ten walor, że może innych zainspirować. I bezsprzecznie naprzeciwko mnie siedzi właśnie taki gość, Andrzej Pongowski. Dobry wieczór. Witam serdecznie, witam. Bardzo dawno nie byłem, cały czas patrzę, tyle znajomych grafik, elementów, emblematów. Tyle znajomego logo właśnie, tak, ja noszę na sobie, logo. To będzie można sprawdzić w mediach społecznościowych koszulkę z logo Trójki. Piękna. Chętnie o tym pogadam, jak to jest w ogóle tworzyć takie logotypy. Ale na pani redaktor wygląda to jeszcze lepiej. Słyszałam właśnie, że pan jest takim czarodziejem, jeżeli chodzi o głos. Więc może powiem, że oczywiście Andrzej Pongowski, już teraz się tak pan tutaj pięknie nam dookoła grafiki właśnie też tej emanacji, na przykład logotypów. Dla mnie to jest mega ciekawe zajęcie. Określił, ale trzeba powiedzieć, że no, ta pana historia związana właśnie z grafiką użytkową, wyjątkową, ale też dla mnie, to jest wątek, o którym bardzo bym chciała pogadać. Kojarzy mi się pan z takim bardzo ciekawym motywem, czyli bycia na bieżąco z rzeczywistością. Dosyć często także w pracy medialnej, a przy okazji muzyki, która jest moją naturalną przestrzenią, spotykam się z takim powiedzeniem, oj, kiedyś to już było. Obiecywałam sobie jako młoda dziewczyna, żeby uniknąć w życiu takiego myślenia, albo inaczej, myślałam, że jak tak zacznę myśleć, to nie powinnam się już zajmować muzyką. I myślę, że mam w panu pokrewną duszę, obserwując pana pracę, sposób, w jaki pan pracuje, czyli ta właśnie cały czas trzymanie ręki na pulsie i próbowanie nowych także narzędzi. Ale takim najbardziej bliskim powodem, dla którego chciałam z panem pogadać, jest zaangażowanie w festiwal. Festiwal filmowy, festiwal sztuki także, wystawa między innymi plakatów pana autorstwa podczas tej imprezy będzie się odbywać. A mianowicie czwarta odsłona festiwalu filmowego Wajda na Nowo, która się rozpocznie już 16 sierpnia w Suwałkach. Nie tylko miasto, nie tylko lokalny dom kultury jest organizatorem, ale także pan i pana firma. Dlaczego? No to się wszystko zaczęło od projektu Wajda na Nowo. W tym roku od razu na początku powiem, żeby nie zapomnieć, wszystkich zapraszam 12 września do Galerii Miejskiej w Częstochowie. Tam pokazuję trzy projekty razem. Ja to nazywam trzech tenorów. Tam będzie Kieślowski, Wajda i Morgenstern. I właśnie ten projekt Wajda na Nowo, który był takim projektem ratującym mnie w pandemii, bo w pandemii było ciężko, okazało się, pandemia mi uświadomiła, że jestem człowiekiem, który musi się kontaktować z ludźmi, który musi być wśród ludzi, musi przyjeżdżać do radia, rozmawiać. I to mnie nakręca. I zamknięcie w pandemii powodowało straszne dla mnie. Ale to niezła konstatacja, prawda? Pan pracuje z monitorem i nagle się okazuje, że to właśnie ludzie. Tak, nie, ale ja potem wychodzę do ludzi, jeżdżę, przecież ja całe wakacje to jestem w trasie, jak rockman po prostu. I to okazało się był wielki problem, jak mnie od tego cięto. Ja wtedy zrozumiałem, co czuje tygrys w klatce. Że on po prostu wydaje się zadowolony, bo dostaje jedzonko, ale wszystko od tego, co go kręci, go odcięło. I wymyśliłem wtedy ten projekt Wajda na Nowo, to był drugi po Kieślowskim. Pokazałem to, chciałem to pokazać jako debiut projektowy w Gdyni na festiwalu, bo tak te projekty są zawsze robione. I nagle okazało się, że na festiwalu bluesowym odkryłem, wstyd mi strasznie, że Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach. I pokazałem to wtedy w Suwałkach i oni powiedzieli, słuchaj, to pokażmy tę wystawę u nas. Ja mówię, ale wiecie co, jak mi się daje palec, to ja bym chciał rękę. Aha. I wtedy się okazało, że Suwałki potrzebują jeszcze coś obok bluesa, że potrzebują jeszcze jakieś inne. I wtedy łącznie z panem prezydentem, którego serdecznie pozdrawiam, wymyśliliśmy, żeby zrobić właśnie festiwal wajdowski, pokazujący, jak Andrzej Wajda oddziaływał na to wszystko, co do dzisiaj się dzieje, też na sztukę, bo przecież był malarzem. Użyczyłem im mojego tytułu projektowego, czyli Wajda na Nowo i tak się zaczęło. Teraz mamy czwartą edycję. Uważam, że w tej gigantycznej ilości festiwali w Polsce, filmowych szczególnie, to, że się udało i udało się na tak wysokim poziomie, bo myśmy mieli w zeszłym roku Krystynę Jandę z Magdą Umer, dwa lata temu mieliśmy Feliksa Falka z Jerzym Szturem. Publiczność kocha te spotkania. Pogoda odpukać nas na razie rozpieszcza, bo było chyba 600 osób na Pestce w zeszłym roku. Jak Krystyna Janda wyszła na plenerowe kino i zobaczyła po horyzont tych ludzi, to nie wierzyła. Mówi, Jezu, co tu się... Ja mówię, tak, tak, ludzie przychodzą. Także w tym roku wielka gwiazda, Andrzej Seweryn. Pokazujemy sporo rzeczy związanych z Wajdą i z okolicami. Andrzej Seweryn będzie pokazywał film Dyrygent, będzie miał swój monodram gombrowiczowski. Oczywiście odbierze nagrodę, którą co roku przyznajemy. Jest to moja grafika właśnie z portretem Andrzeja Wajdy. Ale będzie właśnie Krystyna Muskała. Wspaniała, cudowna osoba, która mnie zaskoczyła, zamawiając u mnie plakat do swojego filmu Błazny. Cudowny film, polecam. Naprawdę pokazujący, jak to wygląda od tej strony studencko-aktorskiej i mam nadzieję, że... On zaczyna dopiero swoje życie, więc mam nadzieję, że ta cała grupa, która tam jest, że oni niedługo się pojawią w rolach już takich prawdziwych. Zresztą już kilka filmów robiłem, gdzie ci aktorzy się też pojawiają. Będzie Zbigniew Zamachowski z fantastycznym koncertem. Ja uwielbiam koncerty Zbyszka, bo on potrafi nie tylko fajnie śpiewać, ale potrafi ładny, fajny kontakt z publicznością nawiązać. Będą oczywiście też elementy wajdowskie, bo będzie pokazany pan Tadeusz, który był niedaleko Suwałk kręcony. Będzie Dolina Issy, będzie... To już Tadeusza Konwickiego. Tak, Konwickiego. Tak, bo właśnie to jest ten zbiór, prawda? Tam nie pokazuje się wyłącznie filmów tak, Wajdy. Tak, tak, bo ludzie myślą, no co to pokazujecie cały czas? Ciągle filmy. Wajda, nie. W kółko Wajda. Ale będzie też Krzysztof Zanussi ze swoimi dwoma filmami, między innymi z Liczbą Doskonałą, do której też robiłem plakat. Będzie też można obejrzeć filmy Agnieszki Smoczyńskiej i tutaj Fuga to jest taki film, który przeszedł przez kina, ale na przykład Aria Diva, film, który jest dla niej bardzo ważny jako ten pierwszy, nie był tak ogólnie dostępny, więc akurat to fajna, no to duża frajda dla fanów nie tylko kina Smoczyńskiej, ale w ogóle kina kobiet. No i przede wszystkim konkurs dla młodych adeptów filmu, bo przysłano w tym roku 80 filmów na konkurs. Wstępne jury wybrało dla nas 10 i będziemy te 10 filmów oceniali i oczywiście przyznamy nagrody. Ja już i pewnie też nasi słuchacze i słuchaczki zorientowali się, że kiedy pan mówi o konkretnych projektach, to jest pan trochę nie do zatrzymania. Ja zapomniałem powiedzieć, że jeszcze jest moja wystawa na początku. No i to chciałam dodać. Morgenstern na nowo, wystawę, którą można oglądać podczas czwartej odsłony Festiwalu Filmowego Wajda na nowo. Wszelkie informacje na temat festiwalu w sieci. Nasi ludzie też tam będą, więc i relacje z tego, jak się działo, co się działo i czy ewentualnie były jakieś skandale, skandaliki. Żartuję, to nas nie interesuje. Będą. A, jednak będą, tak? No to super, że pan otwiera tę furtkę. O tym będzie można się dowiedzieć. Ale to, co w tyle głowy cały czas mi brzęczy, to oczywiście no, ta opowieść o tym, że pojechał pan, zobaczył wystawa, że się to wszystko złożyło, jest fajna, ale czwarta edycja to znaczy, że się panu chce i że coś pan z tego ma. Nie mówię o zyskach materialnych, bo myślę, że ten napęd przechodzi z innej przestrzeni, niematerialnej. Po co się angażować w takie działania, skoro można byłoby po prostu no, kolejne realizować projekty w przestrzeni grafiki, projektowania? Bo ja w miarę upływu czasu... Czyli jak inaczej, może nie ja, tylko do mnie docierało w miarę upływu czasu, że ja jestem związany z ludźmi, którzy u mnie zamawiają projekty. I tak naprawdę, gdyby nie ci ludzie, których ja po drodze w swoim życiu spotykałem, gdyby nie to, jakie oni mi dawali wyzwania, szanse, to mnie by nie było. Bo ja nie jestem artystą, który sobie wymyślił własną twórczość i coś tam sobie robi i tak naprawdę od jego przebojowości, nie wiem, kontaktów z galeriami, nie wiem, fantastycznych cen na aukcjach. No, tak to funkcjonuje w przypadku malarstwa, rzeźby, grafiki tej tak zwanej sztuki wyższej. Natomiast plakat odkryłem na studiach. Mój profesor Waldemar Świeży, którego nazywam swoim ojcem drugim, po prostu ściągnął mnie do swojej pracowni. I wtedy się okazało, że to właśnie plakat jest taką dyscypliną, która mnie kręci, która daje to wszystko, co ja lubię, czyli być popularnym, bo jesteś na ulicy, mieć szybki odzew, bo ludzie się od razu odzywają na temat twojej pracy, ale przede wszystkim to, że masz cały czas kontakt z ludźmi, którzy nie dają ci łatwych wyzwań, tylko mówią, słuchaj, zrób to i za każdym razem jest to inne. I tych ludzi było w moim życiu bardzo, bardzo wiele. Od Krzysztofa Kieślowskiego właśnie, przez Andrzeja Wajdę, przez reżyserów kina Moralnego Niepokoju, którzy do dzisiaj ze mną współpracują, bo przecież najnowszy film Agnieszki Holland, Zielona Granica, też robiłem do tego plakat. To w pewnym momencie zacząłem sobie właśnie, szczególnie przy Krzysztofie Kieślowskim, myśleć, że też powinienem zacząć trochę spłacać dług, bo zrozumiałem, jak oni odchodzą, a z nimi odchodzi pamięć. Że jeżeli nie ma czegoś takiego, czy kogoś takiego, kto zaczyna to wspominać, to zanika. Proszę zwrócić uwagę, że teraz się pojawiły Festiwal Osieckiej, Festiwal Wodeckiego, Festiwal Machalicy. To są właśnie te elementy, które fani, miłośnicy, rodziny, znajomi wymyślili po to, żeby ta pamięć trwała. I tak wymyśliłem projekt Kieślowski na nowo. To się przerodziło właśnie w te trzy projekty już. Już szykuję następny. Ale w ten sposób jakoś spłacam ten dług, bo szczególnie przy Wajdzie zrozumiałem, że jest to nie tylko mój projekt artystyczny. Okej, ja się z niego cieszę, ja się pod nim podpisałem, ale to jest właśnie to, o czym pani mówi. Projekt edukacyjny. Mnie się chce jeździć do ludzi, opowiadać, że Andrzej zrobił 60 filmów, przeżywać z nimi zaskoczenie, że to jest 60, przeżywać z nimi niedowierzenie, że tak dużo i ojej, ilu ja nie znałem. Przeżywać z nimi też różne fajne historie, bo pamiętam taką przepiękną historię na festiwalu w Gdyni w zeszłym roku, kiedy pojawiła się na wystawie. Tam jest taka grupa na festiwalu seniorów, którzy chodzą, biorą udział, w ogóle dzisiaj senior to jest w ogóle cudowna sytuacja, bo to się nie wiąże z wiekiem, tylko wiąże się z mentalnością. Jeżeli masz, nie wiem, 30 lat, możesz być naprawdę dziadkiem mentalnie, ale jeżeli masz 80 czy 60 i chcesz być ciekawy życia, to jesteś młody. I weszła ta grupa, myślałem, że tam przyjdzie 5-6 osób, weszła ta grupa, główne panie, zaraz o tym powiemy, co się dzieje z paniami w ogóle w świecie i kulturze, i one po prostu zrobiły taki hałas, bo one chodziły po tej wystawie i cały czas przeżywały, że były na tym filmie z Kazikiem, na ten film ją zaprosił Franio. Wow, a tu się z nim całowałam. One po prostu... No dobra, dobra, ale miały też jakieś wspomnienia bez mężczyzn, prawda? Jakieś własne. To na pewno miały, to tak tylko dodam. Nie, no miały, ale chodzi o to, że one to przeżywały emocjonalnie. Natomiast potem przyszła grupa młodych studentów i ona na to patrzyła i powiedzieli mi: panie Andrzeju, dla nas to są takie fajne obrazki. Ja mówię: jak to obrazki, nie znacie tych filmów? A oni mówią: no wie pan, nie bardzo, bo nie ma ich gdzie obejrzeć. I to jest kolejny problem tych wszystkich moich projektów, że uświadomiło mi to, że mówimy o wspaniałych nazwiskach, ale poza Kieślowskim, który cały jest dostępny na YouTubie, Wajdy i Morgensterna nie można zobaczyć. Ma pan rację i to jest problem. Mogę powiedzieć też, tak kolegując się z wieloma filmoznawcami, którzy piszą czasami bardzo pogłębione teksty, że dotyczy to niestety też innych krajów europejskich, kiedy potrzebują... No, na końcu okazuje się, że w internecie można znaleźć wszystko, no ale jeżeli ma się jakąś swoją etykę zawodową i chciałby się obejrzeć z legalnego źródła, to bywają przypadki, że jest to no, po prostu to niewykonalne. Nie tak do końca, bo tutaj mam, jeżeli chodzi o Wajdę, to mam bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie filmów. Rzeczywiście tu się przyznaję, wybaczcie mi kochani, popełniłem kilka kradzieży oglądając nielegalnie filmy Andrzeja. Ale nie, to było, ale to nieźle było, się zaczyna nasze tak, spotkanie. Ale to było, że tak powiem, w dobrym celu. Przysłali mi to ludzie, którzy mi pomagali, ale uwierzcie, że to nie było żadnej przyjemności. To było tak straszne, to było w takiej jakości okropnej, że to nie można nazwać przeżywaniem kina. To jest po prostu, nawet inaczej, zastanawiam się, jeżeli są ludzie, którzy tak odbierają kino i są w ten sposób pozyskują te filmy, to jest jakaś potworna sytuacja, bo tam nie można mówić o miłości do kina. Jeżeli kochasz kino, to nie możesz nawet 5 minut wytrzymać. Ja tak oglądałem Miłość w Niemczech. To była jakaś, nie wiem, ktoś sfilmował kamerą z telewizora, no jakaś po prostu paranoja. I to się przekłada na inny problem. Ja teraz nagle zatęskniłem, pamiętając Andrzeja właśnie, rozmawiając o nim, przypomniałem sobie, że dostałem od niego piękny boks z Kurosawą i zatęskniłem sobie, żeby zobaczyć Rashomona. I tak wyjąłem ten boks, popatrzyłem na moje kino domowe i nagle do mnie dotarło, że ja nie mam tego urządzenia, tego DVD nie mam podłączonego. Zacząłem pytać w rodzinie, gdzie myśmy to schowali, nikt nie pamiętał. I co z tego, że u mnie jest wielka półka, na której stoi kilkadziesiąt czy kilkaset filmów, Sam Peckinpah, 8,5, no nie wiem, cudowne tytuły, jak ja ich nie, musiałem dopiero kombinować. Oczywiście to zrobiłem po to, żeby kable nie wisiały, żeby to ładnie wyglądało, ale nie pomyślałem o tym, żeby zostawić sobie tą frajdę podłączenia DVD i szukałem tego wejścia, kabelka, tych wszystkich rzeczy. Zacząłem o tym rozmawiać z przyjaciółmi i oni mówią: tak, Andrzej, dzisiaj my, na przykład mając wykłady ze studentami, nie bardzo wiemy, jak im powiedzieć o na przykład kinie francuskim, czy jak im powiedzieć. Na przykład kiedyś studentka mnie zapytała, mówi o moim przyjacielu, że ona strasznie by chciała zobaczyć Bergmana, jaki był tytuł, z poziomkami? Tam, gdzie rosną poziomki. Tam, gdzie rosną poziomki. On chciał spełnić, nawet myślał: tak, to fajna sytuacja, ja wezmę wokół tego, zbuduję wykład. I no okazało się, że nie ma. Czyli jeżeli czegoś nie ma w streamingach, czegoś nie ma w platformach, to tak naprawdę to nie istnieje. I dlatego ja na spotkaniach z młodymi, szczególnie ludźmi, pytam ich, jak oni sobie z tym dają radę, że oni nie mają dostępu do tego najważniejszego, takiego złotego cielca, no nie do jakiejś takiej kolekcji, która jest po prostu obowiązkowa, jeżeli chcesz mówić o miłości do kina. No nie mają do tego dostępu. To, co jest na streamingach, tak, ale jak na przykład ja dostaję informację: oglądaj szybko albo obejrzyj szybko, platformie, bo zaraz się zniknie. Także tak. Myślę, że młode pokolenie ma potężny problem z udziałem w kulturze tej takiej odległej, z tego względu, że jest przyzwyczajone, że wejdziesz w telefon. No, ja z moim synem też walczyłem długo, że nie można oglądać filmów na telefonie, bo To jest brak szacunku dla scenografa, dla kostiumologa, dla oświetleniowca, dla wielu tych ludzi, którzy starali się, żeby ten obraz wyglądał maksymalnie pięknie, a na telefonie, sorry, no. No, to jest tak, odwieczna dyskusja też o tej jakości. Pamiętam lata temu, jak to czuła się przy okazji muzyki, którą przecież teraz docelowo publikuje się w takiej formule, która najlepiej brzmi na telefonie, czyli te wszystkie masteringi są tak poprowadzone. Ci, którzy cenią sobie dźwięk, zostawiają płyty winylowe albo dbają o swoje systemy. Ale winyle się odrodziły, cudownie. Właśnie dlatego myślę też, odradzają się te kolekcje wideo i DVD, które mamy w domach i szukanie sposobu, żeby je wykorzystywać. Odradza się ta sytuacja wspólnego oglądania, no bo skoro ktoś ma jakiś zbiór płyt DVD z lat 90., 2000, to nagle okazuje się być w posiadaniu właśnie chociażby tego Kurosawy czy innych wspaniałych wydawanych w boksach reżyserów. I tutaj zrobiłabym taki niezły skok do tych czasów, które pan tak szybko wspomniał, czyli studiowania i wyjścia właściwie dosyć takiego szybkiego właśnie ze studiów, ukończonych zresztą z wyróżnieniem do świata plakatu. Bo jak pan wspominał w jednym z wywiadów ostatnio, te pierwsze lata takie dotykania w ogóle historii sztuki i to trochę jest łącznik z tym XXI wiekiem i brakiem dostępu dla studentów obecnie do dzieł kultury, no pamiętamy te dawne albumy, one były czarno-białe na przykład, prawda? Kiedy pan chciałby jako dziecko przeglądać albumy z dziełami sztuki, to duża szansa, że one byłyby czarno-białe. Ja sama też takie pamiętam ze swojego dzieciństwa. A mimo to, mimo tej trudności, zainteresowanie, jeżeli istnieje, to da się je potem zaspokoić na inne sposoby. Przypadła pana młodość i pana wczesne lata na ten taki jeszcze pulsujące przekonanie, że plakat polski to jest naprawdę marka na całym świecie. Jest pan zresztą częścią tej marki na światowym poziomie. Czy był czas na zastanawianie się w ogóle, jak to się robi, czy to się po prostu robiło? Przychodziło zlecenie, przychodziło zamówienie i trzeba było się sprężyć, kombinując. No i właśnie tutaj jest drugie pytanie. Co tak naprawdę robiąc? Od czego się zaczyna praca przy okazji plakatu? Jak to się ma sfinalizować? Tych plakatów w głowach też muszę powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom pana Andrzeja, to mamy mnóstwo. Pewnie nie każdy kojarzy zawsze, tak, że to Pongowski. Dopiero tak, jak się doczyta podpis, to się okazuje tak, że ten człowiek z twarzą amerykańskiej flagi i w hełmie wojskowym to jest właśnie pana plakat i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo zakodowanych symboli, może nie do końca je łączymy z autorem, ale to jest oczywiste, prawda? Tam. Tak, ale wracając do początku, że dlaczego pan wszedł w ten plakat i skąd pan, jaką metodą zaczął pan pracować? Czy to było wyzwolone przez właśnie zamówienia, potrzebę, czy właśnie tą ekspozycję, którą dawały artystom też na przykład płyty winylowe, ich okładki, prawda? Można było mieć właściwie wystawę w sklepie płytowym kiedyś, dzięki temu, że powierzchnia okładki płyty winylowej jest sztuki, większa, tak. Ja powiedziała sztuki niedawno Kasia Bondar, dla której zacząłem robić układki autorskie. Powiedziała na którymś spotkaniu, że po raz pierwszy mam książkę opakowaną w dzieło sztuki. Bardzo ładne zdanie. Ja je od razu, Kasiu, w tej chwili słuchaj, co ja mówię. Porównuję go do zdania, że Andrzej Wajda powiedział, że do tego plakatu warto było zrobić film. Mówię o Człowieku z żelaza. Ale to, co pani powiedziała, to jest ciekawa rzecz, bo ja oczywiście już jestem w odpowiednim wieku do tego, żeby zacząć wspominać. I rzeczywiście, myśmy wtedy w ogóle nie zdawali sobie sprawy z wielkości szkoły polskiej, jakiejś tam, nie wiem, polskiej szkoły. W ogóle się o tym nie rozmawiało. Tam czasami jakieś takie hasło padło. To było megalomańskie, tak swoją drogą, prawda? Tak, ale jak ja na przykład pamiętam to dokładnie, bo to Warszawa była podzielona. Warszawa była bardzo podzielona. Szpilki, wspaniały magazyn satyryczny, był na Krakowskim, na Placu Trzech Krzyży i obok była kawiarnia Laikonik z genialną ścianą pomalowaną przez wspaniałych ilustratorów, różne dowcipne rzeczy. Tam chyba do tej pory ta ściana została. I myśmy się tam spotykali po kolegiach. W europejskim spotykali się fotografowie i właśnie plakaciści, bo to była największa i tam siadywali Cieślewicz, Lenica, Młodożeniec, Świeży, Urbaniec. To oni tam zasiadali, bo to był hotel bardzo piękny, wspaniały. W czytelniku była literatura, tam siedzieli Konwicki, Holubek, tam pozostali, ale właśnie tam siedzieli. I ja pamiętam, jak kiedyś wchodzę do europejskiego, w drugim końcu siedzieli fotografowie. Oni tam też mieli swoje stoliki. I Waldek mówi do mnie: o, cześć, cześć, Andrzej, chodź, to przy okazji cię poznam. To był mój początek przyjechania do Warszawy. I mnie poznał z tymi ludźmi. Pamiętam jeszcze, tam był Erik Lipiński, Wiktor Górka. Obaj zresztą strasznie mnie potem jakoś przejęli tak prawie ojcowsko. I no ja wtedy właśnie zasiadłem z Polską Szkołą Plakatu. Ale przecież nikt o tym nie mówił. Waldek nie powiedział, chodź, przedstawię ci członków Polskiej Szkoły Plakatu. Myśmy tak pracowali. Pracy było rzeczywiście bardzo dużo. Było tak dużo, że myśmy nie musieli walczyć o tę pracę, a były takie sytuacje, że często dzwoniliśmy do siebie i mówiliśmy, słuchaj, dostałem plakat do zrobienia, niestety się nie wyrobię, idź tam za mnie, prawda? No dzisiaj myślę, że to jest w ogóle niewiarygodne, żeby grafik oddał drugiemu grafikowi pracę. Były też takie przypadki, obydwu autorom obiecałem, że nigdy tego nie powiem, ale mogę się pochwalić, że tak było. Robiłem fragmenty plakatów i dla Waldka Świeżego, i dla Franciszka Starowiejskiego, którzy akurat nie mieli czasu, żeby tam te rzeczy podokańczać, więc poprosili mnie. Takie podmalówki, tak? No, właśnie nie powiem co, ale w każdym razie... Czyli sedno plakatu w ogóle. Tak, były takie sytuacje. No myślę, że jeden z ostatnich, czy przedostatnich plakatów Waldka Świeżego, kiedy już, że tak powiem... Właśnie nie mogę powiedzieć, że był chory, bo po prostu myśmy o tym nie wiedzieli, że ten nowotwór się tak szybko rósł z tego, ale kiedyś Waldek mnie zapytał o iPad i zacząłem mu pokazywać, jak się robi na iPadzie. I on mówi, że on sobie z tym nie może dać rady. To były jeszcze czasy, kiedy na iPadzie się rysowało palcem. Ja mówię, Waldek, ale to jest proste, naprawdę proste. I on zaczął tam rysować kreski, mówi, nie, to jest okropne. Ja mówię, bo źle to robisz. I wytłumaczyłem mu zasadę rysowania palcem z naciskiem. I on po prostu drugi raz rysując na iPadzie w życiu, bo pierwszy mu nie wyszedł, zrobił tak cudowny portret, ja mam to do dzisiaj, kobiety, dziewczyny. Więc ja myślę, że gdyby nie to, że właśnie ta śmierć nas wszystkich zaskoczyła, to on by na tym iPadzie, tak jak zresztą Wilkoń, śmigał albo... Hockney też rysuje wspaniale na iPadzie i on to robił. Natomiast potem zadzwonił do mnie, że potrzebuje plakat chyba do Sopotu na swoją wystawę i czy mógłbyś mi go tak samo zrobić, jak mi pokazywałeś na iPadzie. Ja rzeczywiście na iPadzie zrobiłem taką jego portret w jakiś sposób przetworzony przez filtry podmalowane i on na tym dokończył, po prostu podomalowywał. Więc to były takie, szkoda mi, że śmierć nas, że tak powiem, zaskoczyła, bo myślę, że to by były fajne rzeczy, bo Waldek by się w to wciągnął i robił rzeczy bardzo kreatywne. Natomiast ja zawsze kochałem te wszystkie narzędzia elektroniczne i myślę, że to też jest pewna sytuacja. Ale jeszcze wracając do tej... No właśnie, i wtedy zaraz to było tak, tarmi. Że myśmy dostawali zlecenia, mówimy o plakacie filmowym, dostawali zlecenia na zasadzie telefonu, jest do zrobienia, do obejrzenia film. Zawsze szło dwóch grafików, gdyby jeden nie dał rady. Obejrzeć filmu? Słucham? Żart, że gdyby jeden nie dał rady obejrzeć filmu, bo na przykład jest tak niedobry, no to nie, drugi no, zawsze ja wytrzymał. Ja nie chcę, bo to nie starczy nam czasu, ale ja kiedyś zasnąłem na filmie i pomyliłem go z serialem Arsène Lupin, zrobiłem do Arsène Lupin, a nie do filmu. No były takie sen, a to był akurat rosyjski, radziecki film. Czyli można było zasnąć. Tak, można było zasnąć, spokojnie. Natomiast rzeczywiście... były takie sytuacje. I potem przynosiliśmy je do Polfilmu na Nowogrodzką. Tam była właśnie komisja, która się troszkę zmieniała. Był Eryk Lipiński, był Górka, czasami się pojawiał Młodożeniec, Waldek Świeży najczęściej, Ubaniec też się pojawiał. Proszę zwrócić uwagę, ja wymieniam czołowe nazwiska Polskiej Szkoły Plakatu, które były komisjami. Mhm. Nas nie oceniał dział marketingu, nas nie oceniali dyrektorzy, tylko koledzy, prawda? A reżyser filmu? Ktoś od filmu? W ogóle nie, sorry. Ale sorry, jak to? Sorry, nie no. Reżyser, proszę pani, no. No ale jak to? No to przecież nie wierzę reżyser w to, że Wojtek Smarzowski, kiedy pan robił plakat do Kleru... Nie, bo się czasy zmieniły. Aha, czyli to jest ta różnica, tak? Czyli wtedy było rzeczywiście tak, że to było branżowe. To było branżowe i reżyser się naprawdę tak cieszył, że ci ludzie dla niego robili, że był cały szczęśliwy. Mhm. Były takie sytuacje, i to w mojej sytuacji się dokładnie tak zdarzyło, że po zaproponowaniu mi współpracy przez Krzysztofa Kieślowskiego, Polfilm wiedział, że jeżeli są filmy Krzysztofa Kieślowskiego, to należy to do mnie. Podobnie było z niektórymi reżyserami też, niektóre robiłem w ten sposób dla Agnieszki Holland. Po prostu niektórzy reżyserzy prosili o danego autora. To tak było. Natomiast nie było czegoś takiego, że potem ten plakat szedł do reżysera i się pytali, czy pan reżyser zaakceptuje, czy nie. Tak wtedy nie było. To w ogóle głównie decydowała komisja artystyczna i reżyserzy, wiem, że niektórzy tak, no bo na przykład Waldek Świeży bardzo aktywnie współpracował z niektórymi reżyserami, którzy koniecznie chcieli, żeby on robił konkretne plakaty. Tak chyba powstała właśnie Matka Joanna do Aniołów, ale na przykład podobna sytuacja była z Januszem Majewskim. Janusz Majewski też dzwonił do Polfilmu i mówił, że chciałby, żeby Pongowski zrobił do tego czy do tego. I tak ja robiłem dla niego kilka dosyć ważnych filmów na zasadzie, że on chciał, żeby tak było. Ale przy tych właśnie, chociażby zatrzymując się przy panu Majewskim, no nie wierzę, że to można jednak bez relacji. Tam już między wami wytworzyła się relacja, nie. Prawda? Natomiast tak, bo żeśmy troszeczkę zapomnieli o jednej rzeczy. Każdy z grafików w jakiś sposób starał się z tym reżyserem, ja nie wiem jak koledzy to robili, a ja zawsze w przypadku polskich filmów zawsze się kontaktowałem z reżyserem, zadręczałem, pytałem, rozmawiałem. W ten sposób się zrodziły właśnie fajne przyjaźnie i takie fajne współprace. Tak było z Januszem Kijowskim, tak było z Zaorskim, z Domarackim, z Marczewskim. No po prostu oni w momencie, z Kolimowski się strasznie stawiał, ale potem też jakoś złagodniał. Więc to były takie sytuacje, ale na przykład docierały do mnie tak wspaniałe tytuły jak Siedmiu Samurajów, jak Osiem i Pół, jak Fortepian. No, potem gdzieś na zachodzie ktoś mnie pytał, jak się pracowało z Kurosawą. Ja mówię, nieźle. Bo nikomu też do głowy nie przychodziło z dziennikarzy zachodnich, że może powstać film, gdzie ani producent, ani reżyser, ani nie wie, że on powstał, ten plakat, ani nie ma z tym nic wspólnego, bo w marketingu jest wiadomo, że to jest jakoś globalnie. Zresztą po opadnięciu tej kurtyny żelaznej w 1989 roku były takie niemiłe sytuacje, może o tym nie będę opowiadał, ale były, że tam z zachodu dotarły do nas zastrzeżenia, dlaczego te plakaty były robione. No były dlatego robione, że siedzieliśmy za kurtyną i nikt o tym specjalnie nie wiedział, chociaż to nie było do końca prawdą, bo myśmy najlepsze nasze prace wysyłali do Los Angeles na konkurs. No właśnie o to chciałam zapytać, Hollywood właśnie o to takie Hollywood Reporter. I myślę, że Woody Allen, który miał duże problemy z plakatem Wiktora Sadowskiego do Zeliga, popełnił nadużycie, bo ten plakat był wielokrotnie pokazywany wcześniej i można było się zorientować, że w Polsce takie plakaty powstają. Natomiast gdzieś tam w pewnym momencie nastąpiło. Bo ten plakat z żołnierzem ma właściwie twarzą zakrytą flagą i w kasku, nie wiem, czy to się tak nazywa profesjonalnie, tak. Nie kask. Nie. Hełm. No, żołnierze hełm. Mają hełm, co my kask tutaj wiemy. Kask motocykliści. Tak, ale właśnie to nawiązanie oczywiście hełm. Do Hermana i to też się wiąże z tym konkursem organizowanym przez The Hollywood Reporter i strasznie mnie to zafascynowało, bo tam pan został nagrodzony przez nich w tym konkursie wielokrotnie. Pochwalę się, że no ponieważ była olimpiada i wszyscy się chwalą medalami, ja tam zdobyłem 6 razy złoty medal, nikt mnie nie pobił w tej konkurencji. I były też medale srebrne i tak, brązowe. Tak, no tych srebrnych, brązowych też trochę dostałem, ale to był chyba konkurs najbardziej opanowany przez Polaków. Natomiast mnie tylko jednemu się udało zdobyć nagrodę The Best of Show, ponieważ zdradzając kulisy tego konkursu, to był konkurs podzielony na kontynenty. Azja startowała jako Azja, Europa jako Europa. No w każdym razie tak to wyglądało. I myśmy jako Polacy głównie zdobywali nagrody w kategorii europejskiej. Natomiast raz jedyny plakatem do Stanu Strachu udało mi się wygrać, czyli zdobyć The Best of Show, czyli nagrodę, która była wybierana ze wszystkich plakatów, czyli on dostał złoty medal w kategorii europejskiej i wszystkie plakaty, które dostały złote medale we wszystkich kategoriach, startowały w The Best of Show i on wygrał z tymi wszystkimi. I wtedy ministerstwo dopiero mnie wypuściło. Jak się dowiedzieli, że z Amerykanami wygrałem, to mówią, no to jedź, odbierz nagrodę. Pokaż Amerykanom, jacy wspaniali są Polacy. Ja machnąłem znakiem wolności do góry i musiałem oddać paszport, więc... Machnąć tak. Znakiem wolności do góry? No czyli, bo jak schodziłem bo ze sceny... To może być już niezrozumiałe. Nie, jak schodziłem ze sceny, to podniosłem rękę z gestem fałki i jak wróciłem do Polski, to mi powiedziano, że nie muszę tak łapkami machać i mi zabrano paszport, więc... Tak to wyglądało. Tak ciekawe, to wyglądało że przed nie było rokiem 1989, powiedzmy. No. Ale czy nagrodą też było to, że ten plakat był wykorzystywany? Bo myślę, że tak na końcu, to poza oczywiście uznaniem środowiska i to szerokiego, bo branżowego i filmowego i graficznego, czy te plakaty były wykorzystywane? Czy oni ich nie, no, używali? Wszystkie plakaty, które myśmy do 1989 roku robili, były plakatami drukowanymi w tysiącach wielu egzemplarzy od, nie wiem, 3 do 8-10 tysięcy i były klejone na ulicach. Dlatego moja rozpoznawalność jest tylko i wyłącznie dzięki temu, że te plakaty zna społeczeństwo dzisiaj, powiedzmy, 40+. Mhm. Natomiast dzisiaj każdy młody grafik, jak ze mną rozmawia, to mówi mi o tym, że nie ma szans uzyskać tej rozpoznawalności, mimo że jest świetny, ponieważ o tych pracach wie tylko środowisko. ewentualnie tam troszeczkę więcej, ale nie ma tej rozpoznawalności. Do mnie to dociera na wszystkich spotkaniach, że tak naprawdę sala jest tak właśnie 40+, chociaż też jest coraz więcej młodych ludzi, ale oni są bardziej zainteresowani warsztatem, grafiką, takimi rzeczami, ale ta emocjonalna część sali to jest ta, która pamięta to z ulic. I oni to przeżywają. Pani powiedziała o rozpoznawalności niektórych tytułów, że ludzie nie wiedzą. Tak, na wystawach plakatu jest taki hałas, bo ludzie cały czas mówią, no ja nie wiedziałem, pan mówi, ach, to, tak. Nie, no to jego patrz, a ja to u mnie zawsze wisiało, nie wiedziałem, że to Pongowski. Także to jest ta sytuacja i dzisiaj wielki problem młodych grafików, bo mamy cudownych, wspaniałych, zdolnych grafików. Naprawdę to jest pokolenie jak rzadko uzdolnione w tej chwili. Jak ja to obserwuję, to no, oni pracują na całym świecie z najlepszymi markami. No, widzę to, co robi Bytelix z firmą Hermes. Natomiast rozpoznawalność ta właśnie taka uliczna, popularna, no jest minimalna, bo jeżeli to się nie przetoczy w jakąś wielką falą, z reguły tak jak zaczęliśmy na propie skandalu, że jakiś skandal i to rzeczywiście zbuduje rozpoznawalność, ale kto chce się być rozpoznawalny przez skandal, to nie. A to moje pokolenie jest rozpoznawalne przez tak naprawdę to, co byśmy chcieli, przez swoje prace i one emocjami towarzyszą. Pierwszym randkom, jakimś pierwszym zakupom, budowaniu, dekorowaniu mieszkania. No właśnie to mieszkanie, bo wtedy, tak. Teraz też to wróciło, myślę, ale wtedy to było oczywiste, że się fajne plakaty kupowało. To było najtańsze i fajne, po to, żeby wieszać, tak. Ja też tak zaczynałem, ja w ogóle popełniłem takie dziwne faux pas, bo ja wieszałem u siebie te plakaty, pamiętam, swoje, miałem świeże. Czy inne? Nie, mówię, jak byłem w szkole. Ale nigdy do mnie nie dotarło. Ja malowałem te obrazki, cały czas malowałem, nie rysowałem. Do mnie jakoś nie dotarło, że te plakaty robią tacy sami ludzie, jak ja bym chciał być, prawda? Bo ja poszedłem na malarstwo, bo mi się wydawało, że to jest jedyna dobra droga do spełniania swoich marzeń. Ja dopiero na studiach się zorientowałem, że w plakacie jest jeszcze więcej, bo w plakacie mogę być każdym, kim chcę. Mogę być grafikiem, rzeźbiarzem, fotografem, kolarzystą, malarzem, nie wiem, nawet rzeźbiarzem, bo też zrobiłem kilka plakatów opartych na rzeźbach moich. Także to jest cudowne i poza tym ta taka właśnie adrenalinka, czy to się spodoba, jakie są reakcje. No ja dzisiaj dlatego jestem tak aktywny na Facebooku. Właśnie teraz przeżywam, bo wczoraj umieściłem dwie grafiki i cudownie właśnie relacje i ludzie już dzwonią, zamawiają. A poza tym są ludzie, którzy zbierają, kolekcjonują, przeżywają. Wczoraj zrobię zakupy na rynku, na bazarku, a podchodzi do mnie pan i mówi, panie Andrzeju, pan zobaczy, myśmy tak to oprawili. Ja mówię, Boże, a on mi pokazuje moje dwie grafiki, ale ja nie wiedziałem, że on u mnie kupił. On mnie zobaczył na ulicy i podszedł do mnie i pokazał mi grafiki oprawione, nie? Tobie wyciąga z pamięci wątek, czyli tego, jak w ogóle to, o czym mówimy, czyli to bycie blisko i ważnym dla ludzi poprzez swoją pracę w różnych momentach ich życia, wróciło do pana, kiedy uruchomiono media społecznościowe, ale na razie chciałam zaparkować ten wątek, bo interesuje mnie to przejście pomiędzy światem analogowym a światem cyfrowym. Ten analogowy polegał na wykonywaniu oczywiście projektu plakatów, bo potem one były drukowane, rzecz jasna, nie balowało się ich wprost na ogłoszeniowych słupach czy na płotach, ale to przejście do świata komputerów polecam wszystkim, którzy chcieliby sprawdzić. Uważam, że jest to fenomenalne, także w formie, jeżeli chodzi o dziennikarskie ujęcie, takie na YouTubie fragmenty dotyczące grupy EGA, a pana chciałam poprosić, żeby pan opowiedział, co to była za grupa. Generalnie skracając to, co można znaleźć, to siedzi kilku zafascynowanych gości i dziennikarka, która próbuje się od nich, a oni są cały czas zafascynowani komputerem, myszką i tym, co tam tworzą. Akurat ja oglądałam odcinek, gdzie jest fragment gór, wycięte szczyty i tam się odbywa graficzna zabawa. Więc grupa zafascynowanych ludzi, technologią, ale też grafiką, pracujących, cały czas wymieniających różne uwagi. No i osoba taka z zewnątrz, która próbuje się dowiedzieć, co tu się właściwie odbywa. Tak, bo ona nie ma zielonego pojęcia. Tak, ale jakby przenieśmy się do tamtych czasów i lat i dlaczego. Skąd to się wzięło, że pan za tymi komputerami tak poszedł? Kim była ta grupa? Co to był za pomysł? Ja bardzo lubię tę historię i bardzo lubię zadawać pytanie na spotkaniach, bo większość ludzi mniej więcej się orientuje, że ja z tymi komputerami jestem w przyjaźni i pytam się zawsze, mówię, proszę państwa, a tak myślicie, w którym roku ja zacząłem pracę z komputerem? 96, 92, 2000, no różne tak, a to był 86 rok. Więc rzeczywiście na pewno tutaj ktoś tam mnie nazwał ojcem polskiej grafiki komputerowej, ale to może z ojcami nie tego, ale to było tak, że po prostu przyszło zlecenie. Zadzwonił do mnie pan właściciel firmy Reflex komputerowej i poprosił mnie o zrobienie plakatu. Ja oczywiście znowu, tak jak przy filmach, zacząłem się interesować, co to za firma. On mówi, to wie pan, niech pan przyjedzie do mnie, to ja panu wszystko pokażę. Ja pojechałem, wszedłem do takiej wielkiej hali, gdzie siedziało pełno ludzi i składało coś. Bo pierwszy ja słyszałem o słowie komputer, natomiast nie wiedziałem, jak on wygląda, nie miałem zielonego pojęcia. I składało coś, i składało właśnie składaki, czyli były takie wielkie kobyły. Ekraniki były nieduże, ekrany były wielkości kartki A4, może troszeczkę większej. Te pudła. Okazało się, że pan jest właśnie biznesmenem, który sprowadza z Chin czy tam skądś części, a w Polsce to składa. I to są składaki, które za chwileczkę będą na rynku. Wtedy startowała Amiga, ale to już był wyższy finansowo wydatek, a on to robił taniej. I ja przechodząc przez alejkę, kiedy po prostu patrzyłem na to wszystko, zobaczyłem gościa, który siedział i coś robił, ale na ekranie rysowało się. Ja podszedłem do niego, to był Krzysztof Ciężkowski, który nas potem uczył właśnie w tym filmie, ten w okularach, to jest on. I mówię, przepraszam bardzo, co pan robi? A on mówi, tak sobie rysuje tutaj. Ja mówię, jak pan rysuje? On mówi, ja tutaj mam myszką. Ja mówię, czym pan rysuje? Myszką. Ja się zacząłem przyglądać. No ma w ręku takie coś z kabelkiem. Ja mówię, ale pan tym rysuje? On mówi, tak, wie pan, no pan zobaczy tutaj. I zaczął coś tam rysować, jakieś kółka, coś. Ja mówię, Jezus, ale co to jest? On mówi, no a chce pan co zrobić? Ja mówię, okej. A pan robi, nie, no w ogóle pierwszy raz. A ten właściciel mówi, to ja pana tutaj zostawię, niech pan sobie z panem Krzysztofem posiedzi, ja potem przyjdę. I on do mnie mówi, ale jak pan nie rysował, to wie pan, jest olbrzymi problem, bo trzeba patrzeć na ekran, a rysować na dole ręką. Nie może pan patrzeć na rękę, musi pan patrzeć na ekran. No ja wziąłem tą myszkę i on mi mówi, tu musi pan nacisnąć ten klawisz. O, widzi pan, jak pan naciśnie, o, jak pan tak posuwa, to jest kreska, tutaj tak. A ja mówię, jak puszczę, no to nic się nie stanie, może pan... A ja mówię, a skąd by... Pan zobaczy, tu jest taki kursorek na ekranie. No ja, on mi to wytłumaczył, ja wziąłem to... On mówi, pan już rysował. Ja mówię, nie. No ale jak pan to robi? Ja mówię, no nie, no pan mi powiedział, że patrzeć na ekran, a rysował. I panu to nie przeszkadza? Ja mówię, nie. I okazało się, że to nie jest żaden problem. No i tak się zaczęła nasza znajomość. On mnie tego nauczył. Nauczył mnie kolorów, Painta, tych wszystkich obsługiwania programu. I znowu dał mi palec. Mhm. A ja mówię do tego szefa, mówię, wie pan co? To ja zrobię panu plakat do tego, do pana firmy na komputerze. On mówi, pan, ale jak pan chce to zrobić? Ja mówię, tu z panem Krzysztofem. I rzeczywiście ja się w ciągu tygodnia czy dwóch nauczyłem całego tego rysowania. Zrobiłem projekt na tym, tylko problem był taki, że nie mieliśmy jak tego z ekranu przenieść na poligrafię, więc on miał taką drukarkę, która drukowała to takimi fajnymi pikselkami, które mnie zachwycały. I potem myśmy to skanowali i ja na tym dorobiłem napisy. I potem mnie tak to wkręciło, że zrobiłem plakat do... wtedy pracowałem intensywnie z Jankiem Machulskim w Teatrze Ochoty. Zrobiłem plakat do Snu Nocy Letniej. Zrobiłem kilka plakatów dla Krajowej Agencji Wydawniczej. Zrobiłem straszny plakat, bo jak ja to dzisiaj widzę, to jest straszne. A podobno w Stanach jest to kultowe do obcy... Nie, nie do obcy, do przybysz z kosmosu chyba taki. Możecie państwo wygooglować. Ale tych plakatów komputerowo powstało sporo. I nie pamiętam, z którym z kolegów, ja chyba wtedy z Maćkiem Kaukusem, którym pracowałem, spotkaliśmy się i ja mówię, słuchaj, a może byśmy zrobili razem coś tego? Wtedy z Wojtkiem Iwańskim też się przyjaźniłem, który robi różne dzisiaj programy typu Mam Talent i inne show. Wojtek był wtedy w TVP i zrodził się pomysł, że robimy plener. Czyli ten właściciel firmy Reflex miał wielką posiadłość na Mazurach z cudowną willą. Wojtek mówi, ja tam przyjeżdżam z kamerami. Myśmy nakręcili, plener jest dostępny na YouTubie. I siedziało pięciu malarzy typowych. Oni malowali sobie w plenerze obrazki, a myśmy w tej ciemności na dole siedzieli i oglądaliśmy i robiliśmy rysunki. Z tego powstał fajny plon. Ja tam zaprosiłem wtedy osobę, którą nigdy by nikt nie skojarzył z komputerami, Mietka Wasilewskiego. Właściwie Witka Popiela, też malarza. Zaprosiłem Wiktora Dybowskiego, właśnie Maćka Kaukusa i wtedy powstała cała masa prac. I ja, będąc znowu zaprzyjaźniony z Zachętą, pokazałem to kiedyś w Zachęcie, a oni mówią, kurczę, Andrzej, dawaj, to zrobimy wystawę. Ja mówię, ale wiecie, no tutaj nie ma jak tego, zrobimy wystawę. I myśmy zrobili wystawę, ja mówię, chłopaki, słuchajcie, robimy wystawę w Zachęcie, ale trzeba coś zrobić, no przecież nie możemy. A my zakładamy grupę EGA, bo to była wtedy karta EGA, na której... No, grupa artystyczna, zawsze dobrze brzmi. Tak, i to zrobiłem. Puenta była taka, że wystawa trwała zamiast 2 tygodni, chyba 3. A ta nazwa EGA to jest się jakoś, to jest liczba mnoga od EGO? Czy co nie, to jest EGA. Karta graficzna nazywała się EGA. Nie pamiętam, jakie jest rozwinięcie tej nazwy, ale ta dyskietka się nazywała EGA. Czy coś takiego, czy karta graficzna. Może tutaj popełniam teraz jakiś błąd. Puenta była taka, że ta wystawa się odbyła, strasznie fajnie było i w ogóle cudownie. Stały na środku komputery, dzieciaków było masę, wszyscy to oglądali. Po latach dzwonią do mnie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówią, panie Andrzeju, mamy taki problem, bo przyjeżdża do nas Gorbaczow. Ja mówię, tak słyszałem właśnie, bo wie pan, on przyjeżdża z panią Larisą. Myśmy tutaj pani Larisie dali Muzeum Narodowe, Zachęta, to wszystko tego. No coś nas podkusiło, ale wie pan, to była taka wystawa, Jezus, panie Andrzeju, jak ja kocham tę wystawę. Myśmy tą pana wystawę zamieścili w tej, a ona pyta, a co to ta computer grafik? A ja chciał spasmotrit, nie? I teraz przetłumaczę, a co to jest komputerowa grafika? Chciałabym to zobaczyć. No, i ona powiedziała, że ona chce to zobaczyć, ale przecież tej wystawy nie ma. Ja mówię, no oczywiście, że nie ma. To jak my mamy jej to pokazać? Ja mówię, no to nie trzeba było umieszczać. Panie Andrzeju, pan coś zrobi. I ja wtedy w Instytucie Wzornictwa na jednym monitorze zrobiłem prezentację dla pani Larisy, pokazując właśnie nasze prace, opowiadając, jak to powstawało i tym podobne rzeczy. Ona była zachwycona. Dostała potem w prezencie moją grafikę, zresztą ona i tam pan ambasador dostali te grafiki. Puenta była taka, że myśmy z Witkiem Popieliem pojechali do Leningradu z wystawą Komputerowa Grafika Polska. Także przecieraliśmy ślady. Dzisiaj niestety tamten rejon jest niestety, na szczęście, nikt, mam nadzieję, tak, tam nie jeździ. Tak, niby tam teraz nie jeździł. To ja powiem, że ja dostałam od pana w prezencie wspaniały album z plakatami i no, tak naprawdę nie zawaham się go użyć po wielokroć, ale oczywiście... To jest wielka gadka, bo te wszystkie plakaty w środku są zrobione od nowa zupełnie. Ja cierpiałem zawsze, że poligrafowie w Polsce drukowali w stronie strasznym. Tutaj nie ma ani jednego logo. Zawsze każdy autor mówi, ojej, ale to nie tak miało wyglądać. Nie, nie to taki ja kolory. Zrobiłem sobie sam, wydałem to sam i każdy plakat jest dopracowany. Dokładnie taki, jak tak, jak miał ja bym być. Chciał. I tam jest masę plakatów, które nigdy by nie zaistniały w świadomości, bo były strasznie wydrukowane, są okropne. Ale nagle, jak ja je odkopałem, odżyłem i przy pomocy mojego przyjaciela Krzysia Radzikowskiego, naprawdę, który włożył masę wysiłku, żeby to wszystko odzyskać, ale tutaj nie ma ani jednego logotypu, paska sponsorskiego, nie ma nic. Wszystkie to badziewie, które niszczy plakaty i rozumiem, że to są pieniądze sponsorów, ale naprawdę jest to tragedia, to tutaj tego nie ma. To ja dopowiem ten wątek, bo nasz czas ucieka, pan jest wspaniałym gawędziarzem. A więc myśmy mieli 3 odcinki zrobić. Musimy zrobić 3 odcinki, jak to w Trójce. Powiedzieć, no że właśnie, te historie... Nie, to róbmy, tak. Wracające przez media społecznościowe donoszą panu, właśnie często ludzie pokazują panu, czy to zdjęcia, czy to jakieś zakupione to straszne, prace, czy opowiadają swoje historie. Tak. I ta słynna pana kwestia, sprawdzić, czy panie jest doktor, podpisane. Nie, to możemy się umówić, że robimy 3 odcinki? Możemy. Jeżeli pan powie na antenie, że możemy zrobić różowe logo Trójki na koszulce od nowa. Panie doktor, ma na sobie najpiękniejszą różową koszulkę i proszę pamiętać, że jeżeli zobaczycie różne odcienie loga Trójki z tej samej rodziny barw, to zawsze jest to dostępne i przeze mnie akceptowane. To wspaniale. To mamy to na antenie, to więc na zakończenie pierwszej części, czy też pierwszego naszego spotkania, bo umówiliśmy się na 3, więc dotrzymamy tego, no tej obietnicy. No bo nie jesteśmy jeszcze przy AI i tych wszystkich rzeczach. Tak. Mamy no, masę rzeczy. Ale do no, musi być jakaś klamra dla tego pierwszego odcinka. To klamrę mamy, robimy. Więc idąc w stronę tej klamry, to chciałabym zapytać właśnie, przytrzymując się przez chwilę przy tym logotypie, powiedział pan logotypy sponsorów. Wiadomo, że jak ktoś pracuje w tej przestrzeni, także medialnej, no to zawsze są te patronaty i na końcu trzeba... A to jest bardzo cenne, bez tego nie ma, tak, bez tego nie ma. Tak, to jest bardzo ważne, ale jednocześnie no, z perspektywy grafiki plakatu, który potem chce się umieścić w albumie, no to rzeczywiście dla mnie zrozumiałe jest to, że tutaj nie ma tych wszystkich rzeczy. Wie pani, że pani teraz patrzy cały czas na plakat, który nigdy nie był wydrukowany, bo cenzura go odwaliła. Ale skąd miałabym to wiedzieć? Kazali mi, jest to plakat do Mafia w blasku prawa bardzo dobry tytuł na dzisiaj. Radziecki film kryminalny, tak, no naprawdę. Bardzo, tak, Mafia Blaskuprowa dzisiaj jest świetnym tytułem, bardzo aktualnym. Natomiast jest to mężczyzna z czerwoną gwiazdą na twarzy, taką jak obcy. Natomiast cenzura kazała mi... Ciekawe dlaczego, tak? Nie pozwolili. Ale nie, jaka głupota. Oni nie zmienili plakatu. Oni kazali zmienić kolory i w oryginale, który poszedł na ulicę, była żółta gwiazda. Aha, czyli że jak gwiazda... A tło było czerwone. Rozumiem, okej. Bo mi się czerwona gwiazda kojarzyła ze Związkiem Radzieckim. A to ciekawe, że dziwne, nie? No. Nie? A panu się nie kojarzyła, kiedy pan to projektował? Oczywiście, że kojarzyła i dlatego tak to zrobiłem, ale po prostu czasami decyzje cenzury były absurdalne. Obiecuję państwu wspaniałe opowieści w kolejnym odcinku. Możemy tak, zrobić o cenzurze, bo nie. To świetne. Bo często muzycy twierdzą, że dosyć łatwo w przypadku tekstów słów było ich wyprowadzać w pole. W plakacie nie do końca. Różnie. No w plakacie to różnie to było. To zadając to ostatnie pytanie o to właśnie, co jest najważniejszym, tak patrząc za siebie doświadczeniem, albo co jest najważniejsze w tym doświadczeniu, które ma pan za sobą i które procentuje na to, co przed panem? Ludzie, szczęście, talent, czy to jest jakaś mieszanka, czy właśnie to coś, co ja nazywam nieprzystawaniem i niegodzeniem się, że kiedyś to już było i że właściwie można tylko odcinać kupony? Nie, odcinanie kuponów to jest rzecz, to jest śmierć, no bo to ludzie dzisiaj tak wyczuwają strasznie, że ktoś odcina kupony, że to w ogóle nie ma zaufania wtedy. Ja myślę, że w moim przypadku jest to pierwsze tak, w jakiś sposób dostałem od losu umiejętność, bo to nie jest talent, to jest umiejętność, którą ja muszę obłożyć ciężką robotą, prawda, ale umiejętność, bo to, że ja umiem opowiedzieć 2 godziny filmu na jednej kartce, to jest umiejętność. Natomiast jak ja to narysuję, jak ja to namaluję, to jest rzemiosło. Ja się muszę tego nauczyć. To cały czas ludzie mylą to z talentem. Tutaj nie chodzi o talent. I druga rzecz to jest to, że miałem to wielkie szczęście, że trafiłem na okres, w którym te wszystkie zawody razem bardzo mocno były zarówno towarzystko, jak i artystycznie, że reżyserowi, tak jak mówiłem, polskiemu, zależało, żeby ten grafik dla niego pracował, bo tak jak powiedział Krzysztof Kieślowski, ja mam do niego zaufanie. I to się bardzo... Dzisiaj tak naprawdę sporadycznie widzę takie rzeczy, że komuś zależy, to jest odfajkowanie. I ja z tym walczę. Czyli ten cały zbiór czasów, ludzi, mojego zaangażowania i tej ciągłej walki o to, że jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wygląda nasz kraj, ulica, wszystko, to nie możemy mówić właśnie, że kiedyś było fajnie. Kiedyś było fajnie, bo były zasady. Buty robił szewc, operację robił lekarz, a grafikę projektował grafik. Natomiast jak szewc projektuje grafikę, a lekarz szyje buty, no to wtedy wszystko się pieprzy, nie? To o cenzurze? Także o tym, jak powstawało logo Trójki. I w ogóle, co to znaczy zrobić logo dla kogoś? Pogadamy. Cały czas mnie kusi pani redaktor tą koszulką. Ja pana kuszę? No tak, bo pani ją tak podnosi do góry. Ale my po prostu niebawem będziemy... Żebym widział to logo Trójki co chwilę. No, na szczęście nie podnoszę jej tak, że widać, co jest pod koszulką. To od razu chciałabym wyjaśnić naszym słuchaczom i słuchaczkom, ale niebawem podaruję panu taką koszulkę. No, zrobię zdjęcie, pokażę na moich mediach społecznościowych. Bardzo, bardzo dziękuję za tę pierwszą, za tę wizytę w naszym cyklu Ludzie, ale tak do końca to zastanawiam się nad tym, czy łatwiej pana zastać w różnych miejscach w Polsce, czy jest jakieś takie miejsce, które pan nazywa swoją taką siedzibą, bazą i trzyma tam wszystkie swoje prace i ma takie archiwum siebie, do którego może zajrzeć i przejść się wśród wielkich półek, gdzie leżą pierwsze wydruki plakatów i nie ma takiego miejsca, prawda? Nie ma takiego miejsca, to jest głowa. Plakatów zrobiłem prawie 2000, jest to niemożliwe do ogarnięcia. Od razu bardzo dziękuję wszystkim, tak muszę mówić, fanom, przyjaciołom internetowym, którzy przysyłają mi ostatnio właśnie moje stare plakaty. Dzięki temu moja kolekcja tego digitalu rośnie i rzeczywiście coraz więcej mam zdigitalizowanych plakatów i za to jestem bardzo wdzięczny. Tutaj ta książka też jest, nie powstała, gdyby nie Piotrek Dąbrowski czy różni inni przyjaciele, którzy robili tutaj różne rzeczy. Także to jest fantastyczne, że to gdzieś tam nie ginie i pojawia się. To bardzo dziękuję za to pierwsze z 3 spotkań. Andrzej Pongowski był naszym gościem. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam na 2 spotkanie. Do usłyszenia wkrótce. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. No i polecam oczywiście nasze rozmowy i nasze spotkania w cyklu Ludzie.